A száguldók, Al-Ádiát című szóra, mekkai, verseinek száma 11. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wal-ádiyáti dabha. A horkanva a száguldókra. Fal-múriyáti qadha. A patájukkal szikrát csiholókra. Fal-mughíráti szubha. A reggel támadásra lendülőkre. Fa'atharna bihi naq'a. És eközben port kavarókra. Fawasatna bihi jam'a. A középre hatolókra. Innal insana li rabbihi lakanud. Az ember bizony hálátlan az ő urához. Wa innahu ala dhalika lashahid. És erre ő maga a tanú. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. És erős benne a javak iránti szeretet. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Vajon nem tudja, mikor felfordítatnak a sírok? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. És világosságra kerül az, ami a keblekben van. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Azon a napon bizony az ő uruk ismerni fogja őket.